ที่ได้ทราบว่าแม่ชีก็ดีพระเนนก็ดีพากันอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ทำความเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้เต็มที่เลยเพราะว่าการเจ็บการป่วยนี่มันก็เป็นอุปสรรคต่อการทำความเพียรไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังดีอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันเกียจคร้านผู้ใดมีหน้าที่อย่างไรก็ให้ขอให้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถเป็นพระเป็นเนนก็ต้องตั้งใจลงเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรามีพร้อมอยู่แล้วสำหรับวัดนี้เราไม่ขัดข้องอะไรในปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งหน้าทำความเพียรแม้เที่ยวไปในที่อื่นๆหากว่าไม่อดไม่ทนต่ออุปสรรคความขัดข้องต่างๆมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าการเที่ยวไปไม่ใช่มันสะดวกทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคต่างๆนานา อันเราอยู่อย่างนี้มันก็หากไม่ประมาทแล้วมันก็มีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนแต่ถ้าผู้ประมาทแล้วมันก็อย่างว่านะอยู่ที่นี่ก็เดือดร้อนแม้จะเที่ยวทุดงไปก็เดือดร้อนท่านผู้ประมาทคือเป็นผู้ไม่สำรวมจิตตัวเองไม่ทำความเพียรระงับความเร่าร้อนของจิตไม่ทำความเพียรละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสส่วนหยาบหรือส่วนกลางให้เบาบางลงอย่างนี้มันก็เดือดร้อนแหละอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนดังนั้นให้พึงทำความเพียรให้เต็มความสามารถของตัวของตนที่เป็นแม่ชีก็ดีก็ขอให้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ชีให้เต็มที่แม่ชีสมัยนี้เพื่อนไม่นิยมเที่ยวบิณฑบาตกันก็มักแกอยู่เป็นแม่ครัวสำหรับทำอาหารเลี้ยงพระบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างตามวัดต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแหละที่วัดที่มีแม่ชีอยู่ก็ดีก็แม่ชีนั่นเป็นแม่ครัวถ้าจะจ้างชาวบ้านมาเป็นแม่ครัวนี่ก็สิ้นเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยครัวใหญ่อย่างนี้ทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องสองคนสามคนขึ้นไปนู่นเนาะจนจริงไหวอะอย่างนั้นไหนๆเราก็ได้เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาแล้วทอดธุระการงานทางบ้านทางช่องแล้วเรามีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยกับผู้อื่นจะเรียกว่าอาหารการบริโภคต่างๆนั่นชาวบ้านเขาบริจาคมาเป็นสิ่งของบ้างเป็นตัวเงินบ้างมันนี่เราที่เป็นแม่ชีนี่ก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงพระเนนบ้างเลี้ยงพวกเดียวกันบ้างก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะแม่ชีทุกคนนะเว้นเสียแต่คนเฒ่าคนแก่ ไม่สามารถที่จะทำงานได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็ยกเว้นไว้ถ้าผู้ใดมีกำลังพอที่จะทำครัวทำงานอันหมู่นี้ได้เนี่ยมันก็ขออย่าได้พากันนิ่งเฉยให้ทำความสามัคคีกันผู้หนึ่งจะทำอันหนึ่งผู้หนึ่งทำอันหนึ่งหลายคนหลายทำไปมันก็เสร็จไปได้มันหลายคนมันดีอย่างนี้ถ้าเราสามัคคีกันนะถ้าไม่สามัคคีกันมันไม่ดีเลยฉะนั้นให้นึกเสมอว่าชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเราเป็นนักบวชนี่นะจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเนนก็ตามเป็นชีพระเขาก็ตามล้วนแต่ชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นทั้งนั้นเลยผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็บริจาคมาที่อยู่ที่อาศัยเขาก็สร้างให้อยู่อาหารการบริโภคก็เขาก็บริจาคมาเป็นตัวเงินบ้างเป็นเครื่องครัวบ้างหมู่นี้นะยุกยาแก้โรคภัยต่างๆเขาก็บริจาคมาถ้าเขาไม่บริจาคเป็นตัวยาเขาก็บริจาคเป็นเงินมาเงินมันก็ไปแทนยาได้นี่แหละความเป็นอยู่ของนักบวชเราขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจหน้าที่ของตนของตนหน้าที่ของตนมีอย่างไรตั้งใจทำให้มันเต็มความสามารถมันก็จะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราบวชเข้ามาเพื่อจะบำเพ็ญประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยให้คิดอย่างนี้ไม่ใช่เราบวชมาเพื่อบำเพ็ญแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวคิดอย่างนั้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกดังนั้นการทำอะไรเราต้องนึกถึงตนและนึกถึงผู้อื่นด้วยไม่เฉพาะแต่เรามาบวชอยู่ในวัดวาอารามเท่านี้คนอื่นที่เขาอุปถัมภ์บำรุงเราก็มีอยู่เยอะแยะเลยอย่างนี้นะถ้าว่าเราทำดีกันเราปรองดองสามัคคีกันฝึกฝนสติปัญญาให้เกิดความเฉลียวฉลาดในหน้าที่การงานทั้งภายนอกทั้งภายในการปฏิสันฐานต้อนรับแขกคนไปมาก็อย่าไปทิ้งให้แต่คนนู้นคนนี้นั่นแหละทุกคนก็ฝึกแหละฝึกเอาการปฏิสันถานต้อนรับแขกคนต่างๆถ้าพอสนทนาปาศัยกับเขาก็สนทนาไปแต่เราก็มีสติให้รู้จักการพูดการจาพูดอย่างไรจึงเหมาะสมกับแขกที่มาหาจะต้องใช้ความคิดพิจารณาไปพร้อมในการสังคมกับคนอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ชำนาญก็มีแต่กลัวจะผิดจะพลาดอะไรต่ออะไรบางคนอาจจะคิดไปว่าการทำครัวเราไปทำอะไรเพื่อนไม่พอใจเกรงเพื่อนจะไม่พอใจก็เลยงดไม่ทำเยอะก็มีนะนั่นแหละความเข้าใจเป็นอย่างนั้นก็เราจะไประแวงอย่างนั้นไประแวงอย่างนั้นไม่ถูกในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องพร้อมกันแจวพร้อมกันพายเรือนั้นมันก็จึงจะไปถึงฝั่งโน้นได้ต้องให้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าใครจะ มีกรรมสิทธิ์คนเดียวในการงานต่างๆในวัดป่าอารามความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนหมู่มากวัดวาอารามนี่เป็นส่วนกลางเป็นสาธารณประโยชน์ใครๆมาอยู่ก็ได้ทั้งนั้นถ้ามีความปรารถนาดีเจตนาที่จะมาฝึกฝนอบรมตนนะใครก็มาอยู่ได้เลยอย่างนี้นะแต่ขอให้ยึดเอาคุณงามความดีนั้นเป็นเครื่องดำเนินใครมาอยู่ก็ดีอย่างนี้เราจะทำดีนะต่างคนต่างนึกอธิษฐานจิตใจอย่างนี้เลยเราจะทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำว่าทำดีคำนี้นะมันมีความหมายกว้างนั่นแหละขอให้เข้าใจเถอะว่าทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างหนึ่งทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างหนึ่งนี่มันต้องคิดอย่างนี้คำว่าทำดีแล้วนะการทำอะไรแล้วเราพิจารณาเห็นว่าอ๋อนี่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเช่นอย่างทำครัวอย่างนี้นะเออนี่มันก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้แล้วเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นแต่ส่วนรวมอ่ะตนก็รับประทานด้วยอย่างนี้นะผู้อื่นก็รับประทานอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันควรจะทำความพอใจอ่ะนั่นเนี่ยถ้าว่ากำลังวังชามีอยู่เว้นเสียแต่เรี่ยวแรงกำลังไม่ไหวอันนั้นก็ยกเว้นก็ขอให้ใช้ปัญญาก็ยังว่าเราอยู่ในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเรานะพระศาสดาของเรานะพระองค์เป็นผู้มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดในเหตุในผลในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรแล้วพระองค์ก็ทรงสอนผู้อื่นให้ฉลาดด้วยทรงสอนผู้อื่นให้รู้จักใคร่ควรว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสภาษิตด้วยว่านิสัมมะกระนังเสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรนั้นต้องให้ใคร่ควรให้มันละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่ากิจที่เราจะต้องทำนั่นน่ะมันไม่ใช่ว่ามันง่ายไปทุกอย่างมันจะต้องมีความยากอยู่ในตัวของมันเราจะต้องใช้ปัญญาคิดเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นให้แจ่มแจ้งในใจอย่างนี้มันจึงเห็นเหตุเห็นผลในกิจธุระอันนั้นที่เราควรจะต้องทำกิจอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำมันก็รู้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนไว้อย่างนี้ตัดภาษิตไว้เป็นอมตะไว้เลยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ใคร่ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนนะทำไปมักจะผิดจะพลาดมันเป็นอย่างนั้นทำไมใคร่ครวญบางทีก็มองไม่เห็นการงานนั่นว่าตนควรทำมองไม่เห็นเลยนี่เมื่อมันมองไม่เห็นมันก็ไม่ทำก็ทำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างมองไม่เห็นกิเลสในหัวใจอย่างนี้นะมันก็ละกิเลสไม่ได้มองไม่เห็นบาปในหัวใจอย่างนี้มันก็ละบาปไม่ได้บาปกับกิเลสนั่นน่ะมันมีความหมายต่างกันอยู่คือบาปนั่นหมายความว่ามันเกิดจากกิเลสกิเลสเป็นต้นเหตุกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นบาปก่อนเช่นอย่างความรักเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันก็ยังไม่เป็นบาป ต่อเมื่อได้ไปแสวงหาความรักอันผิดศีลผิดธรรมเมื่อได้สมประสงค์เข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันถึงเป็นบาปลงไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดต้นตอของบาปออกไปเราภาวนาเพ่งพิจารณาทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็จึงพิจารณากิเลสที่ใจมันยังผูกพันอยู่นั่นนะที่ยังละมันไม่ได้นั่นนะเพราะอะไรมันจึงชอบใจกับกิเลสอันนี้อย่างนี้นะมันดียังไงอย่างนี้นะความรักก็ดีความชังก็ดีความถือตัวถือตัวก็ดีหมู่นี้นะมันดียังไงต้องน้อมเอามาขบคิดพิจารณาให้มันเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งให้มันสรุปลงได้ว่ามันไม่ควรยึดควรถือเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไปยึดของไม่เที่ยงไว้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละเพราะของไม่เที่ยงก็ยังว่ายึดเอามาได้แล้วมันก็แปรปรวนไปอย่างนี้นะมันก็แตกดับไปจิตใจที่ยึดถือนั้นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนี่พอสิ่งที่ตนยึดถือมานั้นมันแตกดับไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยไข้ครวญไม่ค่อยพิจารณาใจตัวเองยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ก็ปล่อยให้มันยึดถือไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่ยอมพิจารณาแก้ไขไม่ยอมสอนตัวเองให้ละให้ปล่อยวางดังนั้นมันถึงค่อยเดือดร้อนคนเราน่ะโดยเฉพาะนักบวชนี่แหละมันอยู่ในที่จำกัดไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปในชุมนุมชนต่างๆในสถานเลิงลมต่างๆพวกนี้หากว่าผู้ใดยังไม่เก็บอารมณ์นั้นมากักไว้ในใจนี่เอ้ามันก็เผาใจเราร้อนนะมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเมื่อเราเป็นนักบวชเราต้องสละอารมณ์เหล่านั้นจริงๆทำความเพียรสละมันออกไปเรื่อยๆอย่าให้จิตมันหลงยึดถือเอาไว้อย่าให้จิตมันพุ่งเพ้อไปตามเรื่องภายนอกต่างๆนานาหมู่นั้นให้กำหนดลงเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอย่างนี้นะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วมันก็เป็นความจริงนะลองพิจารณาดูให้ละเอียดสิอดีตมันก็ล่วงมาแล้วนี่เป็นอะไรก็เป็นมาแล้วมันก็ดับมาแล้วเรื่องที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาหมดแล้วนะว่าแต่ใจเราไม่ไปน่วงเหนี่ยวมันไว้ไม่ยึดถือแล้วมันดับไปหมดแล้วอดีตคือมันสิ่งที่ล่วงมาแล้วนะนี่อนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงตนก็ยังไปไม่ถึงสมมติว่าตนก็ยังนั่งอยู่นี่อย่างนี้นะยังไม่ได้ไปที่นู้นไม่ได้ไปที่นี้นั่งอยู่นี่ก็กำหนดรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะสิ่งใดมันมาสัมผัสกับจิตเนี่ยเรากำหนดรู้มันแบบนี้นะรู้แจ้งรู้เท่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในปัจจุบันนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้เท่าเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจคนส่วนมากก็มันวันไว้ดิ้นรนไปกับสุขเวทนาทุกขเวทนานี้เองเนี่ยเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็เพลินทำไม่รู้เท่านะก็ตนนึกว่าตนเป็นสุขแล้วก็สนุกสนานพูดจาปราศัยอันใดก็ เป็นการพูดจาที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสนุกสนานนั้นเนี่ยคันพอความสุขเหล่านั้นหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเอาแล้วเดือดร้อนแล้วบัดนี้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันนั่งนั่งภาวนาก็นั่งไม่ได้เพราะจิตมันเร่าร้อนมันไม่เย็นนะอันนี้แหละให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ไหมต้องพิสูจน์ดูให้ดีถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านี้ควบคุมจิตให้มันกระชับเข้าไปกว่านี้อย่าปล่อยจิตให้มันหลงละเลงไปเช่นนั้นมันก็จึงเอาชนะกิเลสได้ถ้าว่าตนทำความเพียรเพียงเท่านี้แล้วระงับกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่เพิ่มความเพียรให้แก่กล้าเข้าไปเช่นนี้นี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเองอะไรเลยนำไม่ซ้ำตนเองยังเสื่อมซ้ำจิตใจหดหู่แล้ววันนี้เมื่อมันเป็นใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วหดหู่ท้อถอยเกียจคร้านแล้ววันนี้ไม่อยากไหว้พระภาวนาไม่อยากคิดอยากอ่านอะไรต่ออะไรว่ากิจธุระอันใดที่ควรทำไม่ควรทำไม่คิดเลยถ้ากิเลสมันหุ้มห่อจิตใจแล้วอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้แหละคนกิเลสหุ้มห่อจิตใจมันมีความคิดความรู้สึกนึกคิดฟุ้งอยู่ก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรเลยทำงานก็ไม่เป็นอย่างทำครัวนี่ก็ทำไม่เป็นซ้ำถ้าจิตไม่สงบฟุ้งซ่านเดี๋ยวเอาไปเอามาก็เลยทำไม่ได้ไม่ทำซ้ำเลย อย่างนี้แหละบางคนก็ว่า มันกังวลไปทำแต่การแต่งานอย่างนี้แล้วไม่ได้ภาวนาเหมือนว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านอันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องมันนะแม้คนอยู่เงียบเงียบอยู่คนเดียวยิ่งคิดหลายถ้าควบคุมจิตไม่ได้นะจิตยิ่งฟุ้งซ่านลองสังเกตดูนั่นแหละถ้าบุคคลควบคุมจิตของตนให้ดีแล้วอย่างนี้นะฝึกเวลาตั้งได้โอกาสตั้งใจทำความเพียรก็เอาจริงๆให้ใจมันสงบให้มันหนักแน่นจริงๆอย่างนี้ล่ะเมื่อฝึกจิตนี่ได้ตามประสงค์อย่างนั้นแล้วจิตนี่เอาไปใช้ทำงานอะไรมันก็ทำได้เลยแบบนี้นะจิตที่ฝึกดีนะเหมือนอย่างช้างม้าวัวควายที่ฝึกดีแล้วอย่างนี้นะให้มันรู้จักไถนารู้จักคลาดนาเดินยังไงมันจึงถูกล่องถูกรอยนี่เมื่อคนฝึกมันเข้าใจแล้วนี่จับมันมาใส่ไถแล้วมันก็เดินตามล่องไปเลยไม่ได้คดได้งอเลยเนี่ยอันจิตใจนี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อเราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้นะพิจารณาเห็นว่ากิจใดที่ควรทำอย่างนี้เราก็ทำลงไปได้อย่างสบายใจอย่างทำไปได้ด้วยความพอใจไม่ได้เบื่อได้หน่ายไม่ได้เกลียดค้านในการงานเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าการงานอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยนี่ธรรมดาจิตใจเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าจิตพุ่งสร้างเลื่อนลอยอยู่แล้วปัญญาไม่เกิดมองไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเลยอย่าให้พากันสังเกตดูจิตใจของเราทุกคนน่ะมันเป็นอย่างไรมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเสมอไปหรือไม่หรือว่ามันง่อนแง่นคนแค้นไปบางคราว ตั้งมั่นลงเป็นบางครั้งก็ให้รู้สิตัวของตัวไม่วินิจฉัยตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วจะให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรอ่ะตนเองน่ะรู้ตนเองได้ดีที่สุดเลยดีกว่าคนอื่นมารู้ให้คนอื่นนั้นถ้าท่านไม่ได้สำเร็จเจโตปริยญาณแล้วท่านไม่สามารถที่จะรู้วาระจิตของผู้อื่นได้เลยนั่นแหละไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นแหละภาษาบุคคลบางองค์รู้ได้อยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นย่อมรู้ได้ทุกอย่างเลยวันนี้พระพุทธเจ้าก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วพระสาวกสงฆ์องค์อรหันต์ผู้วิเศษดังกล่าวนั้นก็ท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปหมดแล้วดังนั้นเราก็ต้องวินิจฉัยตัวเองในวันนี้นะให้รู้ตัวเองเอาเองนะโดยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ส่งไปแล้วอดีตหรืออนาคตก็ดีไม่ส่งไปเราจะกำหนดรู้อยู่แต่ในปัจจุบันนี่แหละอย่างนี้นะสิ่งใดเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะกำหนดรู้เท่าสิ่งนั้นโดยตรงเลยเราจะไม่เอาเรื่องอดีตมาวิจารณ์จะไม่เอาเรื่องอนาคตมาวิจารณ์เพราะเรื่องอดีตมันก็ล่วงมาแล้วมันดับมาหมดแล้วไปค้นเอามันมาทำไมอ่ะดีชั่วอะไรก็แล้วแต่เรื่องมันดับไปหมดแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไปถึงจะเอามาวินิจฉัยทำไมอ่ะวินิจฉัยได้มันก็ยังเราก็ไปไม่ถึงเรายังไม่ได้ทำวินิจฉัยได้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ให้เตือนตนอย่างนี้มันเตือนตนอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปมันก็สติมันก็แก่กล้าเข้าไปแล้ววันนี้นะเมื่อเวลานั่งสมาธิทำความเพียรเข้าไปสติมันก็ตั้งได้ก็ควบคุมจิตได้ทันทีเอาละเราจะเอาปัจจุบันเป็นหลักเป็นที่ตั้งกำหนดจิตตรงไว้ให้มันแน่นหนักแน่นอย่าให้มันอ่อนแออย่างนี้นะอย่าอ่อนแอไปตามความคิดความหมายความจำให้กำหนดรู้อยู่ที่รู้รู้ตัวนี้ไม่ไปไหนอยู่ในปัจจุบันนี้แหละให้เข้าใจกับตัวเองอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจในกระจ้องอยู่ที่ความรู้อันนั้นเอาถ้ามันเผลอไปก็ตั้งสติไหมอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะเห็นจะไม่ใช่ทางแล้วมั้งนี่มาอย่าไปสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสภาษิตไว้แล้วอันนี้ก็ดีนะทรงตรัสภาษิตไว้แล้วผู้มีปัญญาย่อมไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเพราะสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็ละไปแล้วดับไปแล้วไม่ควรคิดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตยังไม่อยู่ในระดับไม่ถึงทำใดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้อันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนพึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองอันนี้แหละพุทธภาษิตนี้นะให้พากันเข้าใจไว้พระองค์สอนให้เอาเรากำหนดปัจจุบันเมื่อเพ่งให้อยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงแล้วถ้าจิตนี้มันหลงยึดหลงถือกิเลสอันใดอารมณ์อันใดไว้อารมณ์อันนั้นกิเลสนั้นมันก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้อำนาจแห่งความสงบนะมันทับมันลงไปทับกิเลส ให้เล่าร้อนกิเลสนั้นอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปจากกิจนี้อย่างนี้นะเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าจงพากันทำความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่เพ่งพิจารณาเอาจริงเอาจังนี่กิเลสมันไม่ร้อนเลยมันนอนนิ่งอยู่ในใจ เป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บำเพ็ญตปะธรรมคือมีความอดความทนเป็นฐานที่ตั้งอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันรบกวนจิตใจอ้าวกิเลสมันรบกวนจิตใจวันไหวเราจักไม่วันไหวเราจักอดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกิเลสคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆมันอยากปรุงแต่งขึ้นมาเราจะไม่อนุญาตให้มันปรุงแต่งเราจะอดกั้นตั้งใจลงอย่างนี้นะเมื่อตั้งใจลงอย่างนี้บ่อยๆเข้าสติมันก็แก่กล้าขึ้นมาขันติความอดทนมันก็มีกำลังขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรียกว่าจิตใจนี่มันจะสงบอยู่ได้เพราะคุณธรรมนะขอให้เข้าใจถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วใจตั้งไม่ได้เลยมันจะตั้งได้ยังไงเรายังละกิเลสไม่ได้อ่ะกิเลสนั่นสิมันมารบกวนจิตใจฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยนั่นแหละอันท่านผู้ละกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปแล้วนั่นท่านไม่ได้ทำความเพียรทรมานตนมากมายอะไรเพราะว่าท่านละกิเลสเหล่านั้นขาดจากจิตใจแล้วกิเลสเหล่านั้นไม่กลับมารบกวนจิตใจของท่านอีกอย่างนี้นะดังนั้นท่านน้อมจิตลงสู่ความสงบเมื่อไรท่านก็ทำได้เมื่อนั้นจิตท่านก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีกิเลสมารบกวนท่านละมันหมดแล้วไอ้ผู้ยังละกิเลสไม่หมดนี่มันพอเริ่มว่าจะทำความเพียรละกิเลสน้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้กิเลสมันกลัวมันจะได้หนีจากจิตนี่มันก็แผงฤทธิ์เลยมันก็กำเริบขึ้นมาผลักดันจิตใจนี่ไม่ให้สงบไม่ให้รวมลงได้มันมาบันดาลให้จิตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างไปอย่างนั้นเลยแบบนี้นะกันถ้ามันเป็นอย่างนี้นะให้รู้ว่านี่จิตเผลอแล้วลืมแล้วหลงลืมตัวแล้วอย่างนี้นะมารู้ว่าตนหลงตนลืมตัวอย่างนี้ก็ตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่รู้นั่นไหมเอาแล้วปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความรู้นั่นให้สังเกตดูให้เห็นมีแต่ความรู้อันเดียวนี้แหละไอ้สิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสกับความรู้อันนี้ก็คือขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มาสัมผัสกับความรู้อันนี้อยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ตามมันก็ยังมีความรู้สึกสัมผัสกับขันธ์ห้านี่อยู่อย่างนั้นดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าเมื่อประคองความรู้นั้นให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้ว่าเออนี่เป็นเรื่องของขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปหวั่นไหวกับมันทำไมอ้าวมันสัมผัสก็สัมผัสไปเราก็รู้เท่ามันไปอดทนไปอดทนได้นั่นแหละจึงว่ารู้เท่าเพราะว่า ทุกขเวทนานี่มันอยู่ในจำพวกขันห้าถ้าขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดสุขเวทนาทุกขเวทนาก็มีอยู่ตราบนั้นต้องให้เข้าใจแต่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนามีแต่เมื่อจิตใจไม่ยึดถือแล้วมันก็เกิดดับอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละไม่มีความหมายอะไรนะถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วนะจิตนี่มองเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะเป็นแต่เพียงสภาวะสิ่งหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนะถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นมันเกิดความรู้ขึ้นแล้วมันก็เห็นอย่างนั้นแหละไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเลยมันไม่ได้วิตกว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้อะไรมันไม่วิตกไปอย่างนั้นเนี่ยมันเมื่อมันรู้แล้วนะมันกำหนดรู้แล้วอ๋อนี่สมมติว่าหัวเข่ามันวิบัติอย่างนี้นะมันปวดหัวเข่าอย่างนี้นะก็หัวเข่ามันวิบัตินี่มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันก็เรื่องของหัวเข่าเรื่องของดินของน้ำของไฟของลมมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปอย่างนี้แหละนั่นก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าหัวเข่านั้นซะรู้เท่าความเจ็บเหล่านั้นเสียแล้วก็สงบจิตอยู่ไอ้ความเจ็บมันก็เจ็บอยู่นั้นแต่จิตไม่หวั่นไหวอันได้รู้เท่าด้วยปัญญาแล้วนะจิตก็ไม่หวั่นไหวมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปย่อท้อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจนี้หมดเลยไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็เพราะใจอ่อนแอท้อแท้ใจไม่รู้เท่าสภาวะที่บังเกิดขึ้นสัมผัสกับจิตนี่นะไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตจึงอ่อนแอท้อแท้จึงเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นให้รู้ต้นเหตุของมันนะถ้าว่าจิตนี่รู้เท่ารู้แจ้งแล้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้มันก็รู้แต่ลักษณะแห่งความทุกข์ของสังขารนามรูปอันนี้เท่านั้นเองเนี่ยแล้วว่าจิตนี่ไม่ทุกข์แต่จิตได้รู้เท่าสภาวะเหล่านี้อ๋อขันธ์ทั้ง5นี่มันมีสภาวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรื่องของขันธ์5มันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แหละก็มันเป็นอนัตตามันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้มันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเราจะไปบังคับมันยังไงอ่ะบังคับมันก็ไม่ได้ผลเลยอย่าบังคับดีกว่าปล่อยวางตามสภาพของมันอย่างนี้นะปัญญาน่ะสอนจิตนะปัญญาสอนจิตให้เข้าใจปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอัสเวหิวิมุตติปัญญาเมื่ออบรมจิตฝึกขนจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะขอให้เข้าใจจิตนี่มันจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหามันจะปล่อยจะวางธาตุ4ขันธ์5นี้ได้ก็เพราะมันปัญญาสอนมันรู้เห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปรุงก็วางได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าลำพังในจิตนี่มันไม่ฉลาดนี่จิตสงบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยอันนี้ทีนี้เมื่อมันเกิดอุบายขึ้นมาแบบนี้มันนึกถึงอุบายธรรมะต่างๆบังเกิดขึ้นในจิตแล้วสอนจิตอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละสอนไปสอนมาอยู่อย่างนั้นนะ สอนเข้าบ่อยๆเข้าจิตมันก็รู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็คลายความยึดถือต่างๆออกไปถ้ามันคลายออกไม่หมดทีเดียวมันก็ค่อยคลายออกไปทีละน้อยละน้อยเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไหร่จิตก็รู้นี่จิตก็รู้ว่าจิตนี่คลายกิเลสคลายอารมณ์ต่างๆออกไปได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอ้าวจิตยังยึดกิเลสอันใดอยู่ยึดอารมณ์อันใดอยู่มันก็รู้เมื่อมันรู้ว่ามันยังยึดอะไรอยู่นี่มันก็เอาหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาวินิจฉัยอีกให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยๆแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมาแล้วนี่นะขอให้พากันจำไว้แล้วทำอุบายแยบคายให้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็จะทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกจากจิตใจไปได้ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้